الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ndugu zangu Waislamu tuliohudhuria katika masjidi hii, kama tulivyotangaziana baada ya Jumaa kwamba tutafanya muhadhara baina al-maghrib والعشاء بإذن الله، كتك محاضرة ويته تنا موضوعي أما يبلي جمومزا واسيك يليه ونكيش إن شاء الله. لموضوعي يمن kuelezea athari inayopatikana na matokeo na natija ya fitna. Ukiangalia Qur'an na Sunna na sira za watu wema waliopita, maneno yao, namna waliotaamiliana na mambo ya fitan na tahadhari mbalimbali, ilitosha kwa mtu mwenye kufuata mwenendo wao kuwaidhika na kujifunza kwa yale yaliyonukuliwa na historia ya Uislamu. Jambo hili, iko haja ya sisi kuzungumza, kwa sababu baina yetu yanaweza kujiri mfano mambo kama hayo. Kuna fitna zinatokea katika dini, katika mambo ya shubuhati, lakini pia hutokea katika mambo ya dunia, katika mambo ya shahawati. Bila shaka tunahitajia miongozo kutoka kwa wanachuoni, wakituelezea na kutufahamisha nini na kufanya katika hali kama hizo. Halafu mtu kufahamu jambo kunapelekea mtu kuwa mwerevu. Kulijua mtu jambo na pia kujua athari ya jambo, yani mwishoni mwa jambo, baada ya kuondoka kile kinachobaki, kujua athari ya kitu kunampa mtu akili na uwerevu fulani wa kuzingatia mambo. Na mtu kutofautiana na wengi katika wakati wa linapotokea jambo kama hili, kwa sababu kwenye natija ndio atafahamika yule ambaye alisimama katika sawa na yule aliyekwenda kombo katika jambo hilo. Na wengi wanatumbukia katika fitan kwa sababu ya kutodurusu athari zake na kutojua ukubwa wa jambo. Tahamaki watu wengi wanakwenda na maji, kama akila, kama ilivyosemwa kwamba kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi, vipi mtu atajikinga yule ambaye hajui ni kitu gani anajikinga. Hata ukimwambia, hata mtu unaishi na mtoto au katika mazingira fulani, unaweza kumwambia mtu kwamba jambo hilo usifanye namna hii, lakini kama mayadri ma yattaqi, kaifa yattaqi? Wewe umesema vile kwa sababu ya kujua matokeo yake na athari ya jambo lile ambalo wanataka kulifanya. Kwa hiyo vile vile yule asiyejua mambo ya fitan, wala yaarifu atharaha wa awaqibaha, na asijue athari yake, athari zake wala matokeo yake. Rubbama dakhala fi shay'in minha, huenda akaingia katika kitu katika hiyo fitna. Watalattakha biha, na akajichafua akaingia na yeye katika, akatumbukia katika fitna hiyo, akajichafua kwa fitna hiyo. Wa adarrat bihayati, alafu akadhuru maisha yake yote. Wewe unaweza ukaona kwamba jambo ni dogo, lakini kuna watu watatumbukia kwenye fitna, Allah atuhifadhi, watadhuru maisha yao yote, wengine katika mambo ya ulimwengu, wengine katika mambo ya dini. Baada ya hapo hatosimama tena mtu, lakini watakuwa nao tafakari katika mambo hayo ni watu wachache sana. Huenda watu wengi wasipewe fahamu hiyo na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nasalu Allah an yujannibana min alfitan ma dhahara minha wa ma batan. Na muislamu kufahamu athari za fitna ni jambo lina manufaa makubwa sana, lina manufaa makubwa, na kufahamu ni jambo hilo ni mufidu lahu faida adhima, ni lenye kumpa faida kubwa muislamu. Kwa nini? Wanasema kwa sababu ni katika mlango wa kuangalia mwisho wa jambo. Allah akikuruzuku hivyo, ni mtu ambaye unaweza kuangalia mwisho wa mambo yanakuwaje. Kwa hiyo huwezi kudhurika na mwanzo wake, na yeyote athari manake ni mwisho, yale yanobaki baada ya kuja. Na Allah akikunyima wewe kuona mwisho wa jambo ukoje, na hujawaidhika na baadhi ya matukio yaliyotokea, basi mara nyingi mwanzoni utadhurika. Sababu kitu gani kitakuzuia usidhurike? Kwa hiyo haja ya kulijua jambo hili kwa aya tuliyotaja, haja ipo. Na wanasema wanawachuoni, mtu kufahamu mambo kama haya, yani Allah akikuruzuku ukawa unafahamu akiba ya mambo, mwisho wa mambo, unatafakari jambo hili litakuwaje mwisho wake, yani ukaona tafakari, alafu ukaona ukachukua tahadhari, linazingatiwa ni katika uwerevu na uzuri wa akili ya mtu. Wanasema hivyo, watu wote wenye akili na uwerevu wanafahamika katika jambo hili. Jambo hili la kuangalia mtu athari ya kitu na kutafakari, yu'addu min hasafati al-'abdi ay annahu qabla an yuqdima ala amrin min al-umur, kwamba yeye kabla hajaliendea jambo kulifanya, nataka kuzungumza litakuwaje jambo hili, fulani nani natakalibu, nataka kuandika, nataka kufanya kadha katika mambo mbalimbali yakiwemo mambo ya dini na mambo mengine, akawa mtu anatafakari kwanza jambo hili mwisho wake litakuwaje. Kwa hiyo haya naeleza kuonyesha kwamba haja ya kuliangalia, ya kujua mambo ya fitan athari zake, ni jambo sisi tunalihitajia sana katika jamii tunayoishi nayo. Tayib, katika hili nitayasoma maneno kwanza ya sahaba mtukufu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anasema innaha satakunu umurun mushtabihatun, hakika mambo yalivyo yatakuja huko mbele na yatakuwepo mambo mengi yenye kutatiza. Faalaikum bituada, lazimianeni na utulivu. Ame taja kwanza yatakuwepo mambo ya mengi yenye kutatiza, lakini akahusia wasia wake kwamba watu wawe watulivu, atuada, utulivu, upole, kutungamana. Fa innaka, hakika wewe. Kwa nini amekuambia hivyo? Tuje sababu, akaleta sababu. Fa inna, kwa sababu wewe, antakuna tabi'an fil khairi, kuwa ni mwenye kufuata katika mambo ya khairi, kuwasikiliza wakubwa wako na wanawachuoni katika mambo ya khairi, khairun, hilo ni bora, min antakuna ra'san fi sharri, kuliko kuwa kiongozi katika mambo ya shari. Kumbe khairi ipo kwenye kusikiliza na kufuata. Kwa hiyo yakitokea mambo ya kutatiza, fa alaikum bituada, lazimianeni na upole, lakini pia kuwa ni kuweni ni watu wenye kufuata katika khairi, kuwaangalia wengine wanaotoa miongozo katika watu ambao mnaishi katika jamii, kwa sababu jamii na watu kama vile mtu mnavyoona, huyu anafaa kuwa imamu wetu, huyu anakuwa faa kadha, na nyinyi pia mnaweza kwambia mimi sikubali kuendeshwa na gari na huyu, huyu anaenda mbio, huyu anakaza, na leseni anayo, lakini usitake ukamchagua mtu mwingine. Na katika dini pia wapo watu wanatajwa kwamba huyu yuko hivi na huyu yuko hivi, na nyinyi pia majiwani, kama huyu simtume katika hili ataharibu. Wenyewe wajuana watu mnavyoishi katika mambo ya dini pia majua kwamba ustadhi huyu kwa pesa, huyu kwa wanawake, si huyu kadha, basi wajuana hivyo, matajana watu. Kwa hiyo kuweni wenye kufuata kheri, wale mnaowaona kwamba jamii yenu ni watu wa kheri, mnawaamini, mnaishi nao, wanasimamia mambo yenu ya dini, mnawahesabu kama ni viongozi wa dini, kwa sababu kheri kufuata maulama, lakini katika baadhi ya sehemu wasiwe nao watu hao. Lakini wapo watu ambao wamewatanguliza katika mambo ya kheri, mambo ya dini. Fa innaka antakuna tabi'an lilkhairi khairun min antakuna ra'san fil fitna. Maneno haya anazungumza Abu Abdurrahman Abdullahi ibn Mas'udin as-sahabi al-jalil radiyallahu anhu. Fa innaka an takuna tabi'an fil khairi khairun min an takuna ra'san fi shar. Fa awsa bitu'ada, akawsiya utulivu, wa hiya al-anatu wa 'adamu at-ta'ajjuli, ni ule upole na kuwacha haraka. Watu wengine huko nje nasikia watu pia utumia lugha, utasikia mtu siku hizi wanasema sana kurupuka, kurupuka, ndio hiyo haraka, taajjul, kwa maana hakuangalia matokeo ya jambo. Siku zote ukiwa Allah amekuruzuku hilo, unakuwa ni kwenye kupatia. Ndio maana Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala kwenye ile risala ad-dima' tabi'iyya akielezea damu za maumbile za kina mama, mwishoni kabisa akataja kama wasia kwa wale watu wanaotoa fatwa, wanaozungumza mambo ya dini, akahusia upole, anasema kwa sababu siku zote ukiwa unayatafakari mambo na unajibu kwa utulivu, wale unaowajibu pia watakuamini, kwa sababu watakuona kwamba huyu majibu yake huwa anafanya nini, anatulia akitoa. Lakini ikiwa umetoa mara umwambia ngoja kwanza, ukimwambia ngoja kwanza, kwa sababu usikuangalia vizuri, akasema wataondosha ile imani kwako, kuonyesha kwamba wewe tumemuuliza huwa kumbe hafuatilii. Sababu mwingine anaona uwerevu ni kujibu pale pale, hata kama ajilihakiki jambo. Kwa hiyo upole ukiwekwa kwenye kitu chochote kile, jambo lake unalipamba. Tumeelewana? Kama anavyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayib, ndiyo maana الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد كتوكا وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وامتاج قم بامسيما لا تكونوا عجلا مسيوة واتو وكوبيندا هراكا مذايع مكاوة كما رديو واتو وكوينيزا خباري. Akayazungumza maneno haya, musiwe ujula, watu wa kupenda haraka, na mukawa mnaeneza habari bila ya kuzitafiti. Musifanye hivyo, maneno hayo ya al-Khalifatu al-Rabi, la takunu ujulan madhai' budhuran. Budhuran vile vile mtu wen badhara al-hadith, manake ansharahu, kueneza na kutangaza, kwa sababu gani? Akataja huko masiku ya mbeleni kuna balaa zitakuja, mitihani mbalimbali itakuja, mambo hayo yataondosha thika ya mtu, yataharibu maisha ya mtu, yataharibu dini ya mtu. Akataja ni kama sehemu sasa ya mtu kutahadhari kwa hayo mambo ambayo yatatokea. Na kabla siyataja maneno ya Ali kwanza bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kwa sababu kuna hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, ameitaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim, inayosema satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun min al-mashi wal-mashi khairun min as-sa'i. Kutakuwepo fitna nyingi tu, yule aliyekaa katika hiyo fitna ni bora kuliko mwenye kutembea, na yule mwenye kutembea ni bora kuliko mwenye kukimbia. Kila wewe ukiwa nyuma nyuma katika fitna, ndio inakuwa nini, bora kujifungia ndani, wala usichungulie hata mlango kama uone nje kunapita, wewe kaa ndani. Kila ukiwa mtu wa kujificha na kukaa mbali na zile fitna, ndio unakuwa bora. Kwa maana anna almar'a kullama kana ba'idan an tahriki alfitna wa ish'aliha wa iqadiha wa idramiha kana khayran lahu wa aslah. Kila mtu anapojiweka mbali na kuchochea ile fitna, kuwasha ule moto wa fitna, sema fanya kadha, usikubali, hapo ngoja tuweke neno hili, hapo ngoja tufanye kadha. Kila unapokuwa mbele mbele kama hivyo, basi kwako inakuwa ni shari zaidi. Na kila unapokuwa nyuma nyuma kwamba hapana bwana, fanya subira, ngoja tunyamaze, ngoja kwa tuulize, ngoja tufuatilie, ngoja tufanye kadha, hapo ndio inakuwa kheri, nyamaza. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kwa sababu yatakuja masiku mbeleni huko, masiku yana fitna nyingi sana. Kwa hiyo watu msiwe watu wa kupenda haraka, na pia msiwe watu wa kupenda maneno maneno na kuyaeneza, msiwe namna hiyo katika fitna, hasa jambo linapokuwa halijabainika usahihi wake. Haya tunayasoma ni mafunzo ya dini ambayo sisi tunatakiwa tuyachukue, tuishi kwenye jamii zetu tunazoishi nazo, katika baina yetu sisi, katika misikiti, katika madarisi, katika marakiz za dini, huko nje katika mambo yetu tunayofanya, tuyachukue mambo haya, ili tunahusiana na kuambiana. si kwamba tukisoma tu kwamba salafu walikuwa kadha, maana yake sisi tuwe kama wao, tuwaige. Ndio maana ya kusomeana maneno haya. Lau inge, kama ingelikuwa hakuna faida na hakuna haja ya sisi kuyachukua kuyafanyia kazi, tuwasema tu hivi basi, hata tofautiana na watu wa maskani ambao wanapiga porojo tu, alafu baadaye kila mtu akichoka akarudi nyumbani kwake. Tusige tofautiana katika hili, lakini sisi tunatofautiana kwa sababu tunayanukuliana maneno haya na tunasomeana ili tuyachukue tuingize katika maisha yetu, na tuweze kutaamaliana na fitan zinazotokea katika mazingira yetu na yale yanayojiri baina yetu tunapokuwa tuko pamoja. Tayyib. Na katika jambo lingine pia, nikiendelea, katika kuelezea yale ambayo tumeyanukuu kutoka kwa salafi wakitahadharisha mambo ya fitan, na pia hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni hadithi aliyotaja al-Imam Muslim miongoni mwa hadithi za as-sahabiyu Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu, hadithi aliyotaja al-Imam Muslim ya 2867, akasema: ta'awadhu billahi min al-fitan, ombeni kinga kwa Allah kutokana na fitna, ma dhahara minha wa ma batan, zile ambazo zimedhihiri katika hizo fitna na ambazo zimejificha, kwa sababu fitna nyingine zimejificha. Hatujui kesho, hatujui wiki ijayo, hatujui mwaka unaokuja, hatujui baada ya miaka mingapi tutakuwa kadha. Tutatakiwa tu kwa Allah tumuombe, sio fitna ambazo tu tunazijua, hata zile ambazo hatuzijui zimejificha, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atukingi na fitna hizo. Tayyib. Kwa hiyo utaona kwamba maelekezo ya dini, jambo la fitna tunatakiwa tuombe kukingwa nalo, sio tulifanye na kulifuata. Utaona maelekezo yanakuja kwamba tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na atuepushe. Na miongoni mwa sababu za kuepushwa ni kule kuijua. Tumeelewana kwamba hii ni fitna. Lazima mtu unavyoishi uelewe zama unazoishi ni zipi, na watu wa zama hizo, na mahala unapoishi, kwamba hizi zama ninazoishi nazo na hawa watu mnaoishi nao na mahala hapa niwe kadha. Ukilijua hilo, biidhnillah, Allah subhanahu wa ta'ala atakuepusha na mambo mengi. Na uangalie pia wengine waliowahi kuishi mazingira, uwe unanukuu, fa inna sa'ida man itta'adha bi ghairi, mwerevu ni yule ambaye ampata mawaidha kwa mwingine, ima ameambiwa au amewaidhika kwa namna alivyoona. Fayandhuru wa taammal, anaangalia mtu anazingatia, ngoje mimi niwe kadha, ngoje mimi nikae hivi. Hayo ni katika mambo ambayo sisi tunatakiwa kuwa nayo katika zama za fitna. Imekuja hadithi katika Sunan Ibn Majah na pia katika kitabu wa sunna cha Ibn Abi Asim rahimahumullahu ta'ala, katika hadithi miongoni mwa hadithi za Anas Ibn Malik radiyallahu anhu, alhadithu alladhi hasanahu Sheikh al-Albani rahimahullah fi sahiha, anasema Anas Ibn Malik anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema: inna minan nasi nasan mafatiha lilkhairi, hakika katika watu kuna watu ambao ni funguo za khairi, maghaliqa lisharri, ni kufuli za shari, wenye kufunga shari. Hawa watu unayowaona, kuna watu wengine ndio wenye kuzifungua kheri, zilifungua ziko mkononi mwao. Allah amejalia hivyo, sababu huwezi kulifanya wewe. Lakini pia watu wapo, watu hao wenye kufungua kheri ni wenye kuzifunga shari zinapotokea. Nasaha mtu anazotoa, anavutaamaliana na zile shari zinapotokea na fitani, utaona ni mtu ile shari anaifunga. Lakini pia wa inna minan nasi nasan, alafu alivyosema hivyo maghalika lilkhairi akasema naam, wa inna minan nasi maghalika lishari akasema wa inna minan nasi nasan mafatiha lishari. Lakini katika watu miongoni kuna wengine hao wao ni wafunguzi wa shari, wanazifungua shari. Maghalika lilkhairi, ni wenye kufunga khairi. Kila khairi inapotaka kuja, kuna watu wao wanafunga ile khairi, wanafungua shari. Fatuba liman ja'ala Allahu miftaha alkhairi ala yadayhi, pongezi na hongera ni kwa yule ambaye amejalia Allah ufunguo wa khairi kuwa mikononi mwake. Wa wailul liman ja'ala Allahu miftaha alsharri ala yadayhi, na ole wake yule ambaye amejalia Allah ufunguo wa shari kuwa mikononi mwake, ole wake mtu huyo. Haya maneno wallahi, lau ungelikuwa sisi ni watu wa kuwaidhika, tungelinyamaza kwenye mambo mengi sana, na mikono yetu ingesangaa kwenye kuandika mambo mengi sana katika mambo ya shari. Lakini watu hawako hivyo. Sasa kuna baadhi ya lugha ukitumia huwa hazipendezi sana kuwaita watu, lakini nakuelezeni kama mnavyoona kuna watu wamekosa malezi katika mambo ya kilimwengu kwa baba na mama, au watu walioachiwa hawakumlea sasa. Maana kuna watu wamelelewa katika mitaa, kuna wale waliolelewa mastendi humo pia ya mabasi, kuna wengine masokoni, wapo watu namna hiyo. Mara chache sana kupata watu wa maneno ya mazuri midomoni mwao kwa yale walionukuu katika zile sehemu walizokaa kwa muda mrefu, hasa sehemu walizokulia. Kuna lugha wengine inaitwa machokora, lakini pia katika dini huenda wakapatikana watu kama hao, kwa sababu dini pia ina njia za kupita. Si kwamba wewe utajiamulia tu wasoma utakavyo adabu unazotaka wewe wakati wa kusoma dini, la. Kwa hiyo utaiba, utafanya kadha, utafanya hivi wakati wa kusoma utafanya, la, haiwezekani, mambo haendi namna hiyo. Lazima kuna utaratibu, na hiyo kheri inaonekana mapema. Lakini zama zikiwa si zama nzuri, na watu hawapimi vipimo vya watu katika usomaji na tabia walizonazo, kama watu wa kisasa wengi wanaweza watu wakamchagua imamu kwa sababu ana sauti nzuri mbali mbali za kubadilisha, hata kama mambo ya fiqh ya swala hajui, kama anavyosema Imamu Malik rahimahullahu ta'ala, wanamchagua ile watumbuize wao wataka ile kuimbiwa. Na pia katika dini watu hawakuwa wanaangalia vigezo vya kutafuta maustadhi wao na walimu wao kwa kuangalia historia za watu, wametosheka na watu, huenda sauti yake kali, huenda mtu anazungumza si mchezo kama watu wanavyosema, lakini wasiangalie. Wakija kutahamaki mtu ana tabia hata chembe, na ingelitosha watu wangefuatilia watu sehemu walizosoma na maisha walioishi. Watu wengine wale upata tabu, ukipita tu miaka mitano nyuma, basi wanakutosha kwamba hawafai. Ukaona mtu kwamba kama dhahiri kuna kheri, lakini ukiliangalia jambo linavyokwenda na mtu mnavyokaa naye, mkaona shari inayopatikana kwa sababu fa inna minan nasi nasan mafatiha lisharri maghalika lilkhairi, sababu wapo watu wa namna hiyo, wapo. Muislamu anatakiwa kutahadhari na kumwomba Allah ajalie yeye awe miongoni mwa watu ambao Allah amejalia ufunguo wa kheri huko mikononi mwake. Athari za fitna. Fitna imekatazwa ni kitu kibaya, kwa sababu kinaacha alama mbaya kabisa kwa watu ambao imewakumba ile fitna, bali inaweza ubaya ule ukaenea hata kwa watu ambao hawahusiki, kwa sababu tu ya mazingira fulani tu wanaoishi, na wao kwa kuta wanaweza kutajwa au wakasemwa au mtu akapigwa, wengine wanauawa, lakini baadaye pakichunguzwa ambiwa kwamba ameuawa, amedhulumiwa, atalipwa tazatu. Unaona, sababu iliingia fitna. Fitna ina athari. Miongoni mwa athari za fitna mbaya kabisa ni insirafu nnasi anil ibada, ni watu kuwapondoa na ibada, kwa sababu watu wajishughulisha na fitna, mambo mengi ya kheri yanawapita. Unaweza kumtembelea mtu hajasoma Qur'an tangu asubuhi, afikari za asubuhi na jioni, hajaleta, hajafanya kazi, swala za jamaa uende zimempita, lakini kuna fitna, mwenyewe ameshughulishwa, amekesha, lakini hajaswali witri rakaa moja tu, ameshughulishwa kweli kweli, si mchezo, hata kuoga ndio nafasi hapa kwa fitna. Miongoni mwa athari za fitna ni kuwaepusha watu na mambo ya ibada, kuwaweka mbali kwa kujishughulisha na kila wakala. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyotaja al-Imam Tabarani katika Al-Kabir na ameisaisha Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, akasema ibadatun fil harji kahijratin ilayya, ibadatun fil harji kahijratin ilayya. Alharju ni zile fitan na matatizo yanayotokea katika miji kwa watu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kufanya ibada wakati wa fitna, miji imechafuka au watu baina yao mambo hayaeleweki vizuri, mara mzungumzo kaza ma. Sasa kuna watu wao anahama, atasikiza huku mara tafuta maidha haya, mara ameomba huku arushiwe swala iza kumpita, adhana ikidhiniwa asikilizi vizuri, fitna, ameshughulika mwenyewe, amejibanza mahala haitikii adhana. Pamoja katika adhana, Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya adhana na mtu akasema Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima, mpaka mwisho asema mtu huyo amefanya nini. Hadithi inasemaje mwisho, mwenye kusema maneno hayo, mwenye kumfuatisha muadhini akasema na hiyo, mwisho hadithi inasemaje halat lahu shafaati yawm al-qiyama, itampata shafaa yangu siku ya kiyama, uombezi wangu ataupata siku ya kiyama. Inawezekana wewe ukijihesabu adhana alfajiri mpaka ya magharibi hakuna adhana hata moja ulioitikia, na zingine zimeadhiniwa uko hapa hapa kama Ijumaa, lakini pia una habari. Sasa kuna watu zikiingia fitan, mambo mengi ya ibada watu wanajiepusha, hawana habari ya sunna, hawana habari ya kaka, wanashughulika na mambo ya fitna. Kwa hiyo kufanya ibada wakati wa fitna ni kama kufanya hijira, kuhama kuja kwangu mimi kunifuata mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ana ni kama mtu aliyehama kumfuata yeye, mtu ambaye ameshikamana na ibada wakati wa fitna. Wajishughulisha na mambo ya ibadat, fahuwa kalhajir ila nabi sallallahu alaihi wasallam, kama mtu aliyehama kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na pia tunapata mafunzo kwamba kumbe wakati inapotokea fitna sisi tujitahidi sana kwenye mambo ya ibada. Katika kitu kingine tulichopata hapa kwamba kumbe inapotokea fitna sisi tujitahidi sana kujipinda katika mambo ya ibada. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala, anasema inna as-sa'ida liman junniba al-fitan, hakika mtu mrevu na mtu aliyebora ni yule ambaye ameepushwa na fitna. Wakararaha alayhi salatu wassalam thalatha marratin, akakadiri mara tatu mambo hayo, inna as-sa'ida liman junniba al-fitan, sa'id ni yule ambaye ameepushwa na fitna. Kwa hiyo saada, utukufu, wallahi unaishi kwa amani, unaishi kwa amani. Hawana watu walilopata neno lako wala maandishi wala kadha wakati wa fitna, mauqifu uliochukua katika kutaamali na fitna, fitani mbali mbali zinatokea, bali hata mtu kusikiliza, wala kwenye simu huwezi kuhifadhi kwamba sijui kiita message tutamsikiliza fulani amesemwa, wala hakuna muda huo. Wewe unashughulika na lile ambalo linakuhusu kwa wakati ule. Fitna ikiisha, alhamdulillah, unatembea kokote, hauwezi kuitwa. Inna as-sa'ida liman junniba al-fitan, as-sa'ada fi tajannubi al-fitan, saada ipo katika kuepushwa na mambo ya fitna na kujishughulisha mtu na mambo ya ibada. Adhikru dhikrullahi ta'ala, kusoma Qur'ani, mtu ajishughulishe na mambo kama hayo. Na wengine huenda wapo katika hatua za mwanzo za kusoma dini, lakini Allah akawapa mtihani katika wale watu ambao wameshika funguo za shari, wakajidhuru wenyewe kwa sababu hawamdhuru mtu. Bado mtu yupo katika kiwango cha chini, ana mambo mengi yanayohitajia. Jamii ukienda kuilingania haikuulizi habari za fitna. Watu hawajui udhu, watu hawajui Qur'ani, watu hawajui kadha. Mtu anaweza kwenda pale, hey, unasikia sana bwana, hawa wasikie nini? Na watu wataka kujua udhu wao, hasa watu waliokuwa katika wakati wa mwanzo, jambo hilo likawadhuru sana. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na hii mambo ya fitna. Pia imekuja katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, katika maana ambayo inashikana na aya, ipo aya ndani ya Qur'ani, hadithi inayosema takunu fitnatun la yunji minha illa du'aun kadu'ai al-ghariq, itakuja fitna na kutakuwepo na fitna ambayo la yunji minha, hakuna kinachokitachookoa katika fitna hiyo, illa du'aun, isipokuwa dua, tena kadu'ai al-ghariq, kama vile dua ya mtu anayetaka kuzama, mwenye kuzama. Unaonaje wewe umesafiri, chombo impata dharuba huko baharini, unataka kuzama kama jahazi, dua unayoomba inakuwaje, namna unavyomuelekea Mola wako? Ewe washirikina pia wanasahau masanamu yao, itakuwa Muislamu namna mtu anavyoelekea? Mimi nikifika nitafunga, si unasikia watu wanataka kuzama kama hivyo, nitaanza kuswali. Sasa dua kama hiyo, utakuja fitna, hakuna kitachoweza kumwokoa mtu na fitna hiyo isipokuwa ni dua, kama dua ya mtu mwenye kuzama. Ishara kwamba pia tunatakiwa tumuombe Allah kwa tadharru, kwa unyenyekevu mkubwa katika zama za fitna sana, kumuomba Allah kwa unyenyekevu mkubwa kabisa, kwa sababu mara nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kuleta mtihani, akaleta adhabu, anataka waja wake warudi kwake Allah subhanahu wa ta'ala na wanyenyekee kwake yeye. Na ukiisoma Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala ametaja mfano wa jambo kama hilo katika surati Al-Mu'minun. طيب الله سبحانه وتعالى وكسوما كتك آية يسبين نسيتا أنا سيما لكن يزيها قوم وانبازوا أليزيان غميزة تسا كتك ما يليزوا لآيات البكودية akaitaja aya hii akasema maneno haya ambayo nitayasoma biidhnillah, baada ya kuwa watu wanasomewa ayati za Allah wanakanywa, unaona, na maovu ambayo wanayafanya, hawazingatii, wanawakanusha manabii. Allah subhanahu wa ta'ala akawapatiliza kwa adhabu, ili anataka warudi nyuma kwenye lile ambalo wamekosea. Ndio anasema walaqad akhadnahum bil'adhabi famastakanu li rabbihim wama yatadarraun, ay ibtalainahum bilmasa'ib, kwa hakika tuliwajaribu wao kwa adhabu, misiba mbalimbali tuliwasibu wao, tukawatia uchungu katika mambo mbalimbali, msiba huu, wakapata janga hili, waliadhibiwa watu hivyo. Pamoja na wachuoni wa tafsiri wasema anakusudiwa walitiwa njaa ambayo iliwasibu ile kwa miaka saba, saba sinin, Allah aliwajaribu. Lakini famastakanu lirabbihim, watu hawa hawakunyenyekea, hawakuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakawa wapole, wakona ngoja tumnyenyekee, tumuelekee Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yatadharraun, wala hakunyenyekea, kwa hiyo hawakurudi kwa Allah kumwelekea wala hakunyenyekea. Sasa mara nyingine mitihani inakuja ili watu tupate kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kama ni dua kuomba mambo ya tauba katika yale tunayofanya katika makosa, ilikuwa yanapotukuta majanga sasa baina yetu, watu tukimbilie huko, hasa Allah subhanahu wa ta'ala akafanya nini, akatuondoshea. Lakini watu wengi hawakimbilii katika sababu hizi ambazo zinaonekana kwamba ni sababu za Allah subhanahu wa ta'ala kuepusha umma na mambo ya fitna. Tayyib, ngoja nihitaje sababu ya pili. Daje sababu ya pili, sababu nyingine, kwa sababu sehemu itobakia katika mahadhara unaofuatia nitaendelea kutaja sababu, yani nini athari zinazopatikana kwenye fitna. Tumeelewana kwa tumetaja sababu ya watu kuwekwa mbali na mambo ya nini ya ibada. Sababu ya pili ni sarfu nnasi anil ilmi wal ulama, watu kuwaepusha na ilmu na maulama. Miongoni mwa athar, nasema sababu ni athar za fitna, athari zinazopatikana kutokana na fitna. Na hili kwa maana watu wakijiepusha na ilmu na maulama, watakaa nafasi za maulama wasiokuwa ndio, kwa sababu watu wa fitna wao, kuna watu watawatanguliza kuwaona ndio, baada ya kuwaporomosha ndio, ndio inavyokuwa. Ni kama ile hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kwa maana patakuja wakati Allah subhanahu wa ta'ala elimu aiondoshi kwa kuinyakua kwenye vifua vya maulama, lakini anaiondosha elimu biqabdhi alulama, kwa kuwafisha wanawachuoni. Hatta idha lam yabqa alimun, au idha la, katika riwaya lam yubqi aliman, mpaka Allah atapokuwa hajambakisha mwanawachuoni hata mmoja. Ittakhadha an-nasu ru'usan, watu watawachagua viongozi juhalan, wajinga, wakiangalia niangaliana watamtanguliza mtu mjinga. Fasuilu, wataulizwa wale viongozi wajinga, unasemaje kuhusu hii? Faaftau bighairi ilmi, wao watatoa fatwa bila ilmu, si tayari shavalishwa kanzu na kilemba. Fadhallu wa adhallu, watapotea na watawapoteza watu wengine. Kwa hiyo wanapotengwa wakawekwa pembeni, wale wanaostahiki anaikaa asiyestahiki. Na kuna watu wanakuwa wanawachuoni zama za fitna, fitna kama hakuna, si mwanawachuoni tena, kwa sababu ahdihi ni katika athari za fitna. Tasarrufu nnas, sarfu nnasi anil ilmi wal ulama. Tayyib, kwa sababu mioyo inashughulishwa majalisi za ilmu, watu wanazikimbia kwa kushughulishwa na fitna. Na kuna watu wanachukua nafasi ndio wasemaji wa ile fitna, kwa sababu watu hawapo katika vikao vya ilmu, hawana habari na mambo ya maulama kufuatilia mambo ya ilmu, wana habari na mipango wanaoipanga watu katika zile fitna. Kwa hiyo watalazimika wapatikane viongozi feki katika baina yao ile jamii ya fitna, wakiambiana na kutangulizana katika yale ambayo wanayaona kwamba wao ni ya sawa, kumbe Allah subhanahu wa ta'ala amewatahini katika hayo. Ingelitosha hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliitaja al-Imamu Ahmad katika musnadi yake na wengine katika wanachuoni wa hadithi, laisa min ummati, si katika umma wangu, man lam yarham saghirana, yule ambaye hamuhurumii mdogo wetu, hali mdogo yani katika sisi watoto wadogo, hawahurumii watoto wadogo wetu, wale wadogo wetu, wayuwakir kabirana, na pia amheshimu mkubwa wetu si katika umma wangu. Wa yaarifu li'alimina haqqa, na yule ambaye hajui kwa mwana wa chuoni wetu haki yake, hajui kumpa haki mwana wa chuoni wetu, huyo si katika umma wangu, ambaye hawahurumii watoto wadogo wala hamheshimu mtu mzima wala hajui haki ya mwana wa chuoni wetu. Waislamu ahlusunna, hata wengine hao pia wanaona wachuoni, lakini naona wachuoni ahlusunna pia wanaona wachuoni wao. Kwa mtu akafahamu haki ya mtu nafasi alionayo, kwa sababu hata mtu katika kusema unavyozungumza pia kuna utaratibu wa kusema kama vile kuandika, sababu watu wanakosoa, hata watu wa kilimwengu, si kwamba hata rais akosolewa, sio, lakini utakosoa unavyotaka wewe, si kuna utaratibu. Na wengine pia katika viongozi, na hata katika mambo ya dini pia, hata wewe mzee wako, kwa sababu wewe unaweza ukamkosoa ustadhi wa msikitini nafasi yake namna ilivyo, lakini baba yako huwezi kumkosoa kama vile bila kuchunga nafasi yake, ni yule kwa sababu una baba, na yule pia baba kwa wenzio. Kwa hiyo huwezi kuchunga maneno wala mazingira ya kusema, wasema tu kwa sababu lazima pasemwe. Je, ingelikuwa mzee wako huyu huyu tu angekuwa ni mzee wako ndio shekhe wenu sasa, alafu mzee wako baba yako, ungezungumza kama hivi? Bila shaka lazima kuna adabu tu. Na kule baba, ngoja nitamfuata nyumbani, nitampigia simu akiwa na nafasi, ndio unaona, mwambie babao, baba nina mazungumzo na hao wengine pia, kuna namna pia ya kuzungumza nao. Kwa hiyo kama vile ukimheshimu mtu mzima na kuwahurumia watoto wadogo, basi na ujue haki za wanawachuoni wetu pia, namna ya kuzungumza, wakati gani uzungumze, uzungumze vipi, sehemu gani ya kuwekana sawa, watu wanawekana sawa vipi. Hata wanawachuoni wakubwa utakuta kuna baadhi ya sehemu mtu anateleza, lakini usudubu watu wanawaambia, mengine wewe usikii, watu wanavyoenda kuambiana wewe wala hutusikii kwa sababu hayaandiki. Lakini wewe unaweza kumwambia mtu ukamnasihi siku moja tu akawajaelewa, tayari utamwandikia makala, hey, nilikwenda siku moja nyumbani kwake huko tena nilitumia nauli yangu. Basi ndio ndio inavyokuwa. Kwani unasahau kifiki vipi mpaka upewe pesa ya nauli yako? Ndio unasahau hiyo pia, mfano kheri usitaje sasa, usimulie kwa hiyo siku moja yako. Na watu wafanya nini hiyo? Si watu wanaandika mtu makala kwamba makala hii si mchezo, hii mimi nimekesha isikulala. Sasa hilo la nini? Wewe ungetosha tu kuandika sasa kusema ukulala kwamba ah, si mchezo, amfanya kazi kubwa huyu. Sisi hatuna haja ya kujua hivi. Kwani kama ulilala pia itakuwa nini? Lakini anga yeye nataka hii nataka nionyeshe sura ya namna ya mambo sisi tunavyoendea hata yanapotokea baina yetu. Tuweni wapole katika mambo, na athari zake ni hizi. Sasa watu kujiepusha na ilmu, kujiepusha na wasomi, na hizi nususi watu kuziweka mbali, kutofanyia kazi. Ndio maana Al-Hasan al-Basri alivyoendewa kuhusu fitna fulani iliyotokea huko Iraki, na yeye akawapa nasaha ile fitna ya Abdurrahman ibn al-Ash'ath, akawapa nasaha, akawaambia maneno, wakamdharau jawabu alilowapa. Wakati huo ni mwanawachuoni Al-Hasan al-Basri, chuno mafukaha wa Uislamu, lakini wakamtajia mambo mbalimbali, kiongozi ana hili, kiongozi ana hili. Akawaambia hivi, ara alla tuqatiluhu, mimi ninaona kwamba msipambane naye, msipigane naye. Fa innaha in takun uqubatan min Allah, hakika yake kama ni adhabu hii kutoka kwa Allah, yani ametusalitishia Hajjaji mfano na hawa wenzie katika viongozi. Fama antum biraddi uqubati Allah, hamkuwa nyinyi ni wenye kuirejesha adhabu ya Allah. Bi asyafikum, kwa panga zenu hamwezi. Kama huyu Hajjaji ni adhabu kutoka Allah, basi hatuiwezi kwa mapanga hii, kama Allah ameamua kutupa adhabu. Wa iyakum balaun fasbiru, na kama ni mtihani, basi fanyeni subira. Hatta yahkuma Allah, mpaka Allah hukumu. Wa huwa khairul hakimin, kwa sababu kama ni mtihani mtoka kwa Allah, si inabidi tumuombe nani? Allah. kama ametupeletea balaa ili ndo hajaji tutapambana na panga huni Allah ametuletea adhabu itatushinda sisi turudi kwa Allah ambaye ameletea adhabu tumuombe tunyenyekee atuondolee adhabu jawabu hili wao hawakulitaka wakaingia wakapambana wakauawa watu wengi kuna mwana mmoja yeye alinusurika huyo alionusurika huyo ilikuja kutokea tena fitna akaambiwa kuna jawabu hilo akalitoa huyo ambaye alinusurika inshallah tukitaja katika athari za fitna katika darasa inayokuja na mhadhara wetu mwingine inshallah tutataja jambo lake na fitna nyingine ambayo ilitokea na jawabu alilolitoa baada ya kujifunza kule kwa sababu waliuawa karibu wote wale wenye wanachuoni wale wakubwa wakubwa wale walikuwa wametangulia katika ile fitna na wale waliokwenda kumshauri Al-Hasan al-Basri lakini kuna bwana aliyokoka hakuuawa sasa yeye huyo alikuwa ndo mwalimu wa jamii akawa na fatwa nzuri kuliko Al-Hasan al-Basri na kuna watu biidhnillah baada ya kutokea fitna mbalimbali watu wawe watulivu na washauriane katika mambo ya kheri kuna watu watakuja kuelewa baada ya kuwa fitna zimekwisha watu wengine watakuwa werevu wakati huo watu watajuta watemuomba msamaha Mola wao wengine tuomba na samani wenyewe watefanya kadha kwa hiyo na sisi tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na fitna lakini pia Allah situadhibu sisi kwa athari za fitna za baadhi ya watu ambao zimetokea na Allah tuihafadhi umma wa Uislamu na Ahlusunna na Salafiyun watu kwa kuwa ndugu moja sababu ya kusukuma gurudumu hili la da'wa ya haki na kuwafikia watu huko nje na jamii inahitajia sana ulinganizi huu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Kwa insha Allah katika hadhara mwingine nitaanzia kutaja athari ya tatu miongoni mwa athari zinazopatikana katika fitan ambayo athari yenyewe ni tasadduru sufaha kutangulia mbele watu wapumbavu wakati inapotokea fitna insha Allah takuja kuanzia katika athari hiyo. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.